Britney Spears megvadult. Vitya lebukott a védelmi pénzzel. Kiszállt ünde is majdnem lebukott, hogy sose térjen vissza. A TV2-t be kell fóliázni. Most már tényleg. Na jó reggelt mindenkinek, hogy vagytok, mint vagytok. Á, édes Isten, ez egy jó nap. Ez egy jó nap? Ez egy jó nap. Mitől? Mert kakaót iszol reggel? Mert kakaót iszom neked. Ez amúgy sokkal jobb, mint ha kólát innen szerintem. Sokkal jobb amúgy, mint a kávé. Milyen fasznak iszom ezt a szart? Nem tudom, akkor igen, most nem tudok kólát, de amúgy ez már kicsit túlzás. Van három pohár van előtted, van egy kakó, egy kávé, egy víz. Most ez tényleg mi lesz? A következő kis feles lesz, egy kis... Várj, egy stamp. Az lenne jó, mindig egy kőműves kefirrel kezdeni. Múltkor néztük ott nálad, amik vannak az időben. Volt voda, ami nyilván ugye vodka. Hozzak? Egyszer egy kóstolót tartsunk belőle. Már vodkának se lehet nevezni. Igen, ugye legálisan nem vodka. Az a izé, az, amit Sopronban árulnak, az hasonló minőség? Az a dragon keserű? Ezt nem Sopronban árulják. Azt hittem, az ilyen soproni különlegesség. A dragon keserű, az egy olyan polcom van, ahol van ilyen kis Jack Daniels is, ilyen kis dragon keserű is, meg egy kis Chevy likörgyár termék is. Szerintem az ezeknek egyik a likörgyáraknak a prémium terméke, igen? A dragon keserű, igen. Az amúgy érdekes, ez valahol a dragon keserű, az nem az a... Nem tudom mi. De már nagyon rég ittam. Szerintem olyan az íze, mint hogyha összekevernél a Jégert meg Unikumot, de mindkettőnél olcsóbb. Na, hát akkor jó. Nem tudjuk, hogy hogyan csinálják, de valószínűleg keverik, nem pedig főzik, hanem valami mocskos égetet szesz. Jó az. Ja, de hogy volt a voda, volt egy ilyen jagdbitter-szerűség, egy ilyen Unikum vagy Jäger-szerűség, borzalmasan nézett ki, és volt kevert. Szerintem ezek közül a legfogyaszthatóbb dolog, mert az ennek készült. Az ennél nem lesz se rosszabb, se jobb, viszont vodkából van nagyon jó, meg van nagyon szar. Hát főleg igen, a voda. Ritkán isszuk a nagyon jót. Szóval ezek a Royal, meg ezek nem a feltétlenül a minőségi dolgok, de hát azt veszem észre, hogy ilyen Jégert, meg ilyeneket is inkább fiatal koromban ittam. Már nem iszok ilyeneket. Mert nekem sincs nagyon kedvem Jégerhez. Ugye? Pedig nem azt mondom, hogy rossz. Inkább egy rendes pálinka az bármikor jobb ilyen rövidben, mert akkor legalább nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy tisztább. Hát valamilyen érzés. Nincs annyi cukor, meg hülyeség belekeverve. Persze, attól is fejre lehet állni, sőt, de nyilván jó, nincs, meg a Hubertus volt az, amit tényleg csak nagyon fiatalon itten, és még mondta, hú, nézd, mennyi gyógynövény van benne, az oda van írva. Hát, sokra mentünk vele. Tényleg is sokkal inkább átálltunk a pálinkára, és az szerintem nem volt egy rossz ötlet, viszont ami nekem még működik, az Unikum. De szerintem az, ja, azok az egyetemi az a kávés, az nem megszokás. Hát, az ízesítettek, ezt annyira nem szeretem. Ahogyha bármikor iszok, akkor a fröccsre átálltam, és akkor tényleg semmi bajom nincs másnap, de múltkor ugye söröztünk, és egy csomószor, amikor elmentem pisilni, akkor kiittam a csapot. Rengeteg vizet ittam, és semmi bajom nem volt másnap. Azt tudod, hogy ott ingyen van a szóda. Igen, de most egyszerűbb, én szeretek csapból inni. Mi bajod a csapból ivás? Azért, mert mindenki ott így szét úgy húgyozik, hogy odács így belép az ajtón. De nem a piszoárból ittam, hanem a csapból. Igen, ugyanúgy értem, a csapból öntik neked a vizet is, hogyha kérsz. Hát de nem mennek be a WC-be a csapból. Jó, akkor piszoárból ittam. Miért kellett a piszoárból kiinni a húgyos vizet? Nem tudom, és az elég, hogy nagyon sok vizet ittam. És utána jól lettél? Nem is álltam fejre, meg másnap így fölkeltem, és ahhoz képest ezektől a kézműves szörögtől mindig szalul, hogy másnap, hogyha nagyon sok vizet iszom mellé, akkor tényleg jobb a dolog. A kézműves sörök, erre már rájöttünk, hogy nem erre az emberi fogyasztásra találták ki, hanem arra, hogy egyet mondjuk megígyál pár hetente. Tehát már az ipa is ilyen, már a soproni ipa. Emlékszem, amikor hetekig rohasztottuk a belünkben az ipát Sopronban. Nézem, hogy múltkor te válaszoltál kommentekre kettőre, most belenéztem a komment szekcióba, és megakad két kommenten. Találtál jót. Igen, az egyiket írta valaki, amit nem ja, tudom. Ja, jó öreg valaki. A valaki. Ja, ki ne is venni. Hívjam név szerint. Hogy... Ádám, többször felkurtad már az agyam a 30 pluszoson bulizás kurogatás leszólásával. Ez a kurva konformista hozzáállása. Van, aki ezt élvezi 30 pluszosan. Én is élvezem, és ha majd lesz párom, blablabla, bla, bla, most nagyon felkurtál, blablabla. Bla, bla. Amúgy konkrétan megnéztem azt a részt, és nem mondtam semmit. Mit mondtál? Semmit. A fluorról beszéltünk, hogy a bulizik, és mondtuk, hogy ő neki ezt akarja, az rendben. Kb. Ennyi. De hogy én szeretem néha felkúrni az embereket, de amikor, pont nem is próbáltam, és arra megsértődsz, ez azt jelenti, hogy igazából érzed, hogy itt valami probléma van. Úgyhogy ezt azért gondoltam ezt a kommentet felolvasni, mert szegénynek szerintem segítségre van szüksége. Amikor azt bizonygatja, hogy neki nincs senkire se szüksége, szerintem nagyon vágyik a szeretetre. Ne legyél rest elfogadni a szeretetet másoktól, mert hogyha egy videón tényleg felkúrod magad, az már alapvetően rég rossz, akkor ott önvizsgálatot kell tartani szerintem. Nyilván én amikor felkúrom magam, azt azért csinálom, csak hogy szórakoztató legyen a videó, nem azért, mert tényleg felkúrodom. Nem, mi vagyunk az ecet felhő, amiben bele lehet gyalogolni, és akkor észreveszed, hogy csípott, valószínűleg van valami probléma. Az nem rossz. De hát ha 35 évesen, meg nem tudom mennyi a fluor, 40 évesen még Morizons 2-ben akart a 16 éves csajokat felszedni, hát te dolgod. De miért ne lehetne? Csak már lassan egy idős lesz az apjuk. Mondom, majd egy szép, úgy fog kinézni. Na így kéne elkezdeni felkúrni őket. Meg volt még egy komment, ami azt írta, hogy a tehetségkutatóról alkotott véleményem, az nem értenek egyet, mert sokaknak nincs se ideje, se pénze megtanulni egy hangszert. Nem tud megengedni magának egy hangszert, vagy mikrofon, és valakinek még füzetre se jut, de meg ilyenek, hogy akkor az mit csináljon. De hát az, hogy valakinek nincs ideje megtanulni zenélni, akkor az ne zenéljen. Hát ezt sajnos ez, ilyen az élet. Hogy valakinek jó hangja van, de hát nekem nincs időm megtanulni zenélni, hát akkor nem. Ez olyan, mint hogy én jól festenék, de nincs időm megtanulni festeni, akkor azt fogom mondani, akkor nem leszel festő. Ez van. Az életben nem lehet mindent megcsinálni. Értem, hogy sokan szegénységben laknak, de azért mondjuk okos telefonja, arra mindenki összekapargatja, de egy 10 000 forintos gitárt, azt, és utána tényleg ingyen lehet a interneten bármit megtanulni, az nem egy nagy show. De hát ez sajnos ilyen a világ, hogy hiába vagy valamiben tehetséges, egyfelől ez az, hogy elmész egy izébe, egy voice-ba, vagy ilyenek, ez nem fogja megoldani azt, hogy most akkor te most attól majd megcsináltad az életet, mert neked nem volt időd megtanulni zenélni. De ott ugye adnak eszközt, szerintem amivel elkezdhetsz fejlődni, hogy ki nagyon tud, sokan ki megbánták, hogy bement. Ott olyan szerződéseket iratnak alá, meg annyira kiszipolyoznak, hogy, hát igen. Hogy azzal, hogyha mondjuk tudsz énekelni, azért okostelefonja tényleg minden fiatalnak van lássan, elég olcsón be lehet szerezni, hogy fogod azt TikTokon énekez dalokat, az előrébb vagy szerintem, hogyha jól csinálod. És akkor még csak énekeltél. De az, hogy ha zenész akarsz lenni, és nem, nincs időd megtanulni zenélni, akkor nem leszel zenész. Legalábbis nagyon nagy szerencse kell hozzá. Én nem úgy vettem észre, hogy ezekben a tehetségkutató műsorokban kizárólag tényleg az ilyen döngölt padlóra szült 14. gyerekek jelennek meg, akik közben úgy énekelnek, mint az angyalok, és hát valahogy ki kell emelkedni a nyomorból, és akkor ott nyújtja a kezét a Majka, és sokkal inkább úgy tűnik, hogy boldog-boldogtalan, aki azt hiszi, hogy félig meddig tud énekelni, igen, az így ott van. Amúgy a tehetség... A legtöbb emberre valószínűleg ugye érvényes ez, amit mondtál, hogy akár elkezdhetne magától is csinálni. A tehetség utat tör, kreatívnak kell lenni, igen. És azt mondja, hogy figyelj nekem, akkor van egy félig törött gitárunk, meg pár vödrünk, abból is lehet olyan produkciót kihozni, amit az internet imádni fog. És lehet egy profi stúdiód, abból is lehet lelketlen dolgot kihozni, szóval az interneten nem fontos, hogy nagyon igényes legyen valami, de hogyha valamit érez az internet, hogy ez őszinte, ez valami eredeti, arra vevők lesznek szerintem, szóval erre kéne figyelni, és ott tényleg egy szar gitárt, hogy megtanuljál pár akkordot, azt azért be lehet szerezni pár év alatt szerintem, és utána sajnos az időt meg nem lehet megspórolni. Ha valamiben jó akarsz lenni, akkor az időt bele kell fektetni, ha valamire nincs időd, akkor meg számolj azzal, hogy ebből nem lesz semmi. Mindig lesznek, akik mondjuk rosszabb körülmények között vannak, az, aki mondjuk arra hivatkozik, hogy rossz a körülményem, nincs rá időm, és lesz egy ember, aki sokkal rosszabb körülmények között nem keres kifogást, hanem valamit eredetit csinál, és ő az, aki előre fog lépni. Hát igen, amúgy az amerikai gettókba feltörekvő rapperek is, hanem a legjobb körülmények közül jönnek. Jó, de ő, nekik ott egy olyan infrastruktúra körülöttük, tehát nem tudom, hogy jó, hány... Most mondtam egyet, de nyilván... Nekik sokkal jobb. Nekik sokkal jobb, persze, de hát... Annak, aki most nem ér rá, mert el kell mennie... Ha valahol sokkal gyárba. Jobb, akkor nagyobb a verseny is. Mindenkinek azt ajánlom, hogy próbálkozzon, rakja ki az internetet TikTokra, aztán valaki elfigyel, és lehet, hogy valami producer meghívja őt, hogyha annyira jó dalokat énekelget. Már 1000 éve be akartuk mutatni a csapatot. Amúgy ezt azért mostanra csúszott szerintem, mert akkor csináltuk a képeket, amiután elmentünk szünetre, vagy előtte. Ja, és akkor, mert itt mindenki találgat, hogy ki merre mennyi, hogy van ez a dolog, de elmondjuk, hogy ki mit csinál, és az emberek nagy részt, akit bemutatunk, az más a fő munkája amúgy. Szóval itt nem úgy van, hogy itt mindenkit alkalmazunk, és akkor ez a fő munkája. Itt kezdjük ezzel a két jó madárral, csak róluk mit tudsz mondani? Az, hogy a valódi munkájuk az valószínűleg az, hogy az utcát söpregetik délutánonként. Ezt kéne csinálni, igen. De... erre talán alkalmasak lennének. A világ legbutább emberei közül kettőt láthatnak itt. És ki mit csinál itt? Én például mostanában sajnos inkább céges ügyekkel kell foglalkoznom, az adminisztratív dolgokkal egy csomót. Hosszú távú dolgokat jelölök ki, megpróbálok végezni. Néha vágok, néha én sem a borítókat. Szóval ezer ilyen háttérmunkát csinálok, meg ugye a videókban szerepelek itt is, meg a fókuszcsoporton is, meg ott kérem a témákat, meg minden. Van olyan, amit majd pár hét múlva majd láttok, ami most épp vágok egy videót, de sajnos hiába van egy csomó segítség. Mondjuk a pénzügyes én vagyok. Tök jó lenne, hogyha akkorák lennénk, hogy lenne egy pénzügyes, meg vezérigazgató, aki ezeket a biznisz dolgokat helyettem megcsinálja, de egyelőre nem annyit foglalkozok a videózással, mint szeretnék. De majd egyszer. Csak itt mit csinálsz, mesélni? Jó szerencsét, Szabó Márton vagyok. Főszerkesztője vagyok, főszerkesztője a műsornak. Előléptettük főszerkesztőjét. Igen, mert most már van két szerkesztőnk, akik segítenek nekem. Eddig én kerestem egyedül a híreket, meg jártam utána a hátterüknek, kivéve amikor ugye Ádámhoz valamit, ami neki valami szívügye. Mindig bedobálok valamit, hogy ellensúlyozom a politikát. Igen, nehéz, mert annyi mókás dolog történik. Mindig arra jövök rá, hogy még egy műsort el lehetne beszélni ezekről egy nap. Emellett meg csomó háttér dologban én is ugyanúgy benne vagyok már, mint a szervezési dolgokban, az ilyen szerződéseknek az összeköpködése az ilyen. Ja, nekünk nem lehet csak úgy szerződést küldeni, csak ki végigolvast az egészet elejétől végig. Minket nem lehet átbaszni. Vannak szerződések, amikkel elég sokat kell foglalkozni. Én jobban szeretem, hogyha így tudom, hogy mi van benne. Ilyen dolgokkal foglalkozom. Hát azon kívül meg itt ülök. Sziasztok! Ja, van ez a műsor is, amit csinálok. Igen, igen. Néha ide is be kell ülnünk. Nézzétek ezt a gyönyörű embert. Ő az, akivel elkezdődött, jól van ez így. Ő vágja a csodálatos videókat. Ja, de már nem így néz ki, mert sokkal jobban ki van basszva. Ja, hát nyilván, mert ez pár hónapja volt. Dr. Pajor Sűn. Most már felváltva nem csak ő vág, úgyhogy megmutatjuk, hogy ki vág, de volt egy első 9 hónapja jól van ez ígynek, amikor szinte csak ő vágott mindent, és az a heti 5 videó azért biztos a lelkét megedzettem úgy. Nagyon sok energiát és időt beletesz a vágásokban, meg mellette nem tudom, mit csinál. Hát iszik. Iszik, meg gyúr, meg drogozik, meg cégizik, ezt szokta csinálni. Itt van Borka. Hát ő egyfő nekem a jobb kezem, olyan szinten, hogy mindenféle céges dolgokban segít, meg egy csomó olyan dolgot csinál, amit ha nem lenne a Borka, akkor nem tudnánk megcsinálni. Például a turnét is ő szervezte, most már nem sokára jönnek a következő turné, lesz webshopunk. Hát a Borka az agy igazából. Igen. Az egész mögött, aki ezt az egészet dróton rángatja. Meg összefogja, meg összefoglalja, hogy átlássuk a dolgokat. Borkára hol találtunk rá? Hát még szerintem nem az Agimi kapcsán ismertük. Mert előtte adtál neki valami díjat. Ja, nem? De nem az Agimiben ismertük meg, de hogy hasonló munkája volt, és akkor onnan átcsábítottuk. Először csak ugye egy ilyen részmunkaidőre, és akkor megszervezte részmunkaidőben az egész turnét, és utána meg már... eljött dolgozni a YouTube-ra. Még az is, ugye nem sokára indul a második turné a nyugati kör a turnéban, a vidéken, és aztán még az is lehet, hogy lesz budapesti finálé, és ezeket elég sok szervezés van ezzel is, a webshoppal is, a szponzorokkal is, a 1000 csatornával. Én nem is tudom, annyi dolgot sem, én azt nem is látom át. Ő ilyenekbe segít, mert mi már régen, hát akkor nem lenne semmi ezek közül, hogyha nem lenne Borka. Szóval, ha lesz webshop és turné, azokat például Borka nélkül biztos nem létezne. Hát el se kezdtük volna szervezni. Itt a legújabb még ember, aki teljes munkaidejét már nekünk szánja. Tessék, Roli a vágó. A Roli az, hát ez beleteszi az összes idejét, van, hogy reggel 6-ig vág, de hát majd megtanulja beosztani ezt az időt. A Rolinak nem is volt régi csatornája, mint a Sinnek, nem? Ez nem egy belépő. Volt, amúgy volt, van. Lehet, hogy most is van, és ugyanúgy, mint a Sinn, biztos ígérgeti az embereknek, hogy majd jön rá videó. De mindig, amikor a Sünnél feljön, hogy már miattam nem csinál videókat, volt nyáron, jól van ez így előtt, hónapokig nem vágott nekem, és akkor se csinálta a csatornáját, szóval meg mindig munka mellett csinálta, szóval nagyon szeretne a Sünn, akkor csinálta videókat, nem az én hívám, hogy a Roli is csinálhatna. Na, de hát a Rolit azt, őt is befogadták a nézők, mert egy csomószor látszik, hogy azért más stílusba vág, és neki is van egy tök jó stílusa, belerakja mindig az időt és energiát, és hát az idejét, a magánélete biztos rovásra, amikor egész nap csak vág, és még képes egy ötleten is még plusz egy órát baszakodni, csak hogy meglegyen. Ja. Ez jó lesz majd, Rodi, mikor kérdezi a gyereket, hogy... Miért nem láttalak 10 évig? Hát mondja, jól van, ez így, hát kellett vágni. Mondja az anyja, hogy mutasd meg, hol van apu, és így rámutat a képre a falon. Akkor nem, tász, te is. Van, lesz ilyen nézés, így bemennek, és így vágni. Most már ő is teljes idejét nekünk szánja, és hát lehet, hogy még mellékesen mást is vállal, de hát teszünk róla, hogy ne legyen rá ideje amúgy. Csak annyit mondok, hogy a matekon múlik minden. Van heti 5, jól van ez így, heti 1 vagy 2 fókuszcsoport, és aztán most jön majd be egy harmadik csatorna, meg egy negyedik is, szóval kitesszük a vágók munkaidejét, ez biztos. Meg hát ez egy kiégetős dolog, ezt rendesen megszerkeszteni, ezeket a videókat megvágni, ötleteket belerakni, föltölteni, minden. Ez napi szinten azért sok már idő. Jól van, ez ingyen, igen. Tehát a fókuszcsoportom meg, hát láthattátok a dancsos videó, az meg hát ez nem egy napvágás volt, hogy minden klappoljon, minden bevágás ott legyen, ott rengeteget utána kell menni, hogy pontosan mit érdemes bevágni. Aki azt hiszi, hogy, Duszka vág nekünk, az nincs az a saros pénz, ami arra elég lenne. Duszka Péter az sokkal komolyabb körökben mozog. Ő filmeket vág, reklámokat vág, olyan projekteket, amit fél évig kell csinálni. Mondjuk csak a reklámon nevettem el magam, de amúgy tényleg olyan dolgokat meg csinál, basszus, meg amikor néha ugye oda jön, és akkor segít vágni. Ha ezért a promóba besegített, úgy volt, hogy mi a sünnel napokig vágtuk, és akkor... És kinézett így valahogy. Petit meg elkért az anyagot, és így közben vágott párhuzamosan ő is egyet, miközben a munka mellett, szóval ilyen éjféltől hajnali 3-ig, és akkor átvettünk egy rengeteg dolgot a Petitől, mert hiába mi ketten több ideig vágtuk, látszott, hogy ő profi 10 éve vágó, tanítja a vágást, és olyan dolgokat talált meg, amit nem is tudtuk, hogy az anyagban van. Elképesztő, hogy mennyire durva, hogyha valaki tényleg nagyon profi, és hát ő nagyon profi, belerakja a munkát, végignézi az anyagot, amikor már századjára vágják akkor is az egészet, és hát ezt meg kell fizetni, és mi nem tudjuk. Az egy más szint, mint hogyha azt mondanád, hogy miért nem a, nem tudom, a Fincher rendezte a promónkat. Hát azért, mert az más, a tévé, a filmek, az egy más miért szint. A Szoboszai Dominik lőtt a szabadrúgást múlt héten a kis pályás meccsen, biztos belőttem volna. De hát nézzétek meg a Duszka Peti csatornáját, hogyha ez a kérdés, ott látjátok, hogy az más szinteken mozog. Ők voltak azok, akik így a teljes heti 40 órájukat minimum ránk ránk szánják. A többi ember, akit bemutatunk, azok már nem teljesben vannak, hanem vagy heti pár nap, vagy csak így alkalmanként, szóval azért az azért más. Itt van például Kata, akit lehet, hogy ismerhettek úgy is, mint Kanadia. Igen, van neki saját csatornája, ahol Isten, nem tudom kifejezni magam, mert animáció. De van, igen, de nem tudtam ezt a szót előásni a fejemből, az ilyen rajzfilmet akartam mondani. Szóval animációkat csinál Kata. Igen, de azokat szerintem láttátok is párat. Nézzétek meg a Kanadia csatornát, de például sortokat vág nekünk, meg illusztrációkat is csinált. Például van ugye az új csatorna, a tudományos csatorna, ott csináltunk egy pilotot, ami ilyen rengeteg illusztrációs animáció van, amit már a Patronon meg lehet tekinteni, majd a nagy közönség egyszer így extrának meg fogja kapni, de egyelőre a Patronon meg lehet tekinteni. Abban is sokat segített, de zseniális sortokat vágja. Mi ott csinált az illusztrációkat? Igen. Meg szokott igen illusztrációkat csinálni. És még egy ember van, aki a sortokat vágja, a Lali. Lali, akit ismerhettek esetleg az intróból, a szezon intróból. Ha emlékeztek a trailerre, ugye az én a trailer, ő volt a, mi az? A igen, mi árverező az ember. Igen, ő volt az árverező ember. Lali volt a sztárja ennek a videónak. Ja, úgyhogy ő is a sortokat vágja, de most már más feladatokba is bele fog folyni. Most lesz egy ilyen harmadik kis csatornánk, ott is fog dolgozni, szóval ő a másik, aki sortokat vág, és még meglátjuk, hogy a jövőben miket fog csinálni. Úgyhogy ha vannak, akik csak TikTokról ismernek minket, úgyhogy őket a Kata meg a Lali által ismernek minket, nem a Sim meg a Roli által. Ja. Nagyon fura, tényleg. Tényleg. Meg ugye már Facebookra is kirakja a sortokat, meg Instagramra, szóval próbálunk ilyen sortokat mindenhova kirakni, aztán meglátjuk, hogy elérünk-e új emberekhez. És aztán itt van Virág, őt meg grafikus. Csak mondtam, hogy mikkel szoktam szegény nyomasztani, mert most mindig kitálok, ugye mindig jön az új csatorna, ő szokta csinálni általában az ilyen arculati dolgokat, hogy hogy nézzen ki a csatorna, milyen színvilága legyen, hogy nézzen ki a cover. Most is ugye új évad van, akkor kértem, hogy legyen egy új cover alap, és akkor csinált egy csomó hátteret, meg így kinézetet, és akkor én mindig ilyen napi szinten már nem lehet ezt kiszervezni egyelőre biztos, mert olyan gyorsan kell itt haladni, hogy van egy gigantikus Photoshop fel, és abban mindig a aktuális témát berakjuk, képet, amit csokival mindig megcsinálunk. Szóval legkeményebb része a munkánknak. Arcolati dolgokat amit csinál. Amit láttok a csatornán, ahogy ránéztek a csatornára, ott minden képnek az alapját ő csinálta. Meg hát ugye ezt a bannert, a logót. Most akarom a fókus csoportnak, hogy egy kicsit egyedibbek legyenek a coverek, hogyha nem másnapra kell a dolog. Mint az előző videónak sem a klasszikus fókus csoport thumbnail volt, hanem egy kicsit így próbálni egy ilyen Papa Meet-be elmenni. Nekem ő most inspiráció abba az irányba, hogyha ismerit. Várjál, van még illusztrát is. Talán ismeritek, aki Twitch-en van, a Julit vagy, hogyha Margaréta lányként is ismerhetitek. Ő például ilyen emótokat szokott nekünk csinálni, meg ilyen grafikákat például a merch-ökhöz. Majd ti is küldhettek be a merch-ökhöz, de az első körben a régi merch-öket és a mostani merch-öket is ilyen Margaréta lány stílusú merch-ink szoktak lenni. Tehát aki ilyenben gondolkodik, most a Whitefoodiek most már hallhatták, hogy lehet majd beküldeni merch alapot, úgyhogy el lehet kezdeni gondolkodni rajta. De addig majd lassan most már megvehetitek azokat, amiket Juli talált ki. Nézzetek rá az Instagramon, hogy tök menő cuccok vannak. Hát itt a Teki is. Teki is ott van, te fogod. Tényleg oda téve. Teki az sajnos már nincs itt ebben a szobában, de néha még ide jön hozzánk, hogy morcosan ránk nézzen. Kísérteni minket. De a Teki annyit nem vesz részt a mindennapi munkákba, de például, hogy ott láthatjátok a videám péntekben még egyszer utoljára, meg mondjuk amikor közös többszörös van, akkor ő segít a hangot fölvenni, meg ő az, aki hangútól munkázza, meg ilyenek szoktak. Meg ő segített újra rakni a Windows, meg ilyenek, az, aki a technikai ilyen dolgokat, azokat meg tudja oldani. Júlcsit még egyelőre egy fókusz csoport videóban ismerhetitek itt, hogyha nem ismeritek a Bioszféra csatornát, ő neki majd egy következő csatornában lesz nagyobb szerepe, úgyhogy most egyelőre ennyit mondanék el. Nem akarok túl sokat elszpoilerezni. És akik nem voltak ott a fotózás. Igen, mert azóta csatlakoztak két ember, ők nekik is van más munkájuk, de hogy így. Ők azok, akik segítenek a szerkesztésben. Azért lett a Csoki főszerkesztő, mert van már két szerkesztő, akik segítenek. Nem azért, mert annyira nagy szerkesztő volt, ami már muszáj volt valaminek elnevezni. Csak valakinek irányítani kell meg a felelősséget vállalni, ezt gondoltam. Valakit majd ki kell rúgni. És akkor ők segítenek összeszedni a híreket, és akkor néha van, hogy egy-egy hírbe jobban bele kell menni, akkor annak utána néznek. Több fókuszcsoport videó volt, amikor valakinek utána kellett nézni, most az Andrew Tate-nek is eléggé utána mentünk, akkor rengeteg Andrew Tate-es interjút végig kell nézni, meg fölkutatni a netet mindenféle után, és a Judit az egyik szerkesztő, aki ezekben segít. Nézd, Barnának meg a kocsmába csináltam róla egy képet. De a Barnát is, a Barna meg a másik szerkesztő, aki ebben segít. Őt amúgy ismerhetitek, mert már a kezdetek óta velünk van a hat lépésen. Szóval aki hat lépés néző, az biztos ismeri. De ugye a Barna is volt már, jól van ez így részben, meg a Judit is. Szegényen nagyon sok Andrew Tate interjút végül lett nézetve. Igen, de ő magától is megnézni ezeket. Azt mondta, hogy azóta olyan elcseszett a YouTube recommendation-je, hogy áll, ilyen, azt hiszi most már a YouTube, hogy olyan incel, és ilyeneket dobál fel neki. Kellett volna egy munkai YouTube-ot biztosítani neki. És akkor még nincs itt most a Gábor, aki most segít nekünk a webshopban, a Peti, aki sokat segített a vágásban, és még van egy csomó ember, aki nyilván segít nekünk itt-ott-amott. Még egyszer mondom, ezekből az emberekből hányan, öten vagyunk így egész teljes állásban. Mindenki más csak így a munkája mellett időt szakít erre, vagy van, aki tényleg csak nagyon ritkábban kell. Nem mindenki heti rendszeressége, valaki tényleg csak ilyen alkalmi, de gondoltuk, hogy azért megmutatjuk az embereket. Meg a Csokira azt elfelejtettük mondani, hogy ő sem mindig reggelit. Igen, a legfontosabb. Igen. Ne aggódjatok, ezt fenn lehet tartani. Soros pénz nélkül is azért, hogy mondjam, ha jól van, ez ilyen több mint 100 000-en néznek meg egy részt, az azért rendes pénz, hozz főleg, hogy hosszúak a videók. 30-40 perces videók. A fókuszcsoport, ott még egy csomó régi dolgot is visszanéznek, és akkor van még mellette a Twitch, van még a szponzorok, amiben most heti kettő is volt. A szponzoroktól is rendes pénzt elkérünk, ne aggódjatok. Van állandó szponzorunk is. Van a Patreon. Ja, és még a van az állandó, mint az Iponék, akik. Igen. Ha ipon linkkel vásároltok, azzal is támogatok, szóval nagyon sok helyről jön, ne aggódjatok miattunk. Nyilván, hogyha Soros még pár milliárda, vagy nem tudom miket szokott, milliókat szokott adodobni. Az jó lenne, hogy jó, egy milliót ide hányna. valamit valaki hájna ide, az jó lenne, de... De mi az állami pénznek is nagyon örülnénk. Az is jó, hogyha kulturális minisztérium akar támogatni, az még jobb, mert az akkor pár embert megenne a sárga irítség, de legalább nincs szükségünk, nem tudom mire, hogy ki a főnökünk. Mindig valami más csatorna, hiába a nézettségben lehet, hogy még jobbak is vagyunk napi szinten, szóval ezt nem tudom. Mindig igen, más a főnökünk, bazzeg. Ilyenkor tényleg abba kell belegondolni szintem, és ebben nem tudom te, hogy vagy vele, Ádám, de én sem nagyon szoktam, hogy azért valamit nap, mint nap 100 000 ember várja, hogy jöjjön, meg így érdekli, akkor az, hogy ne tudná fenntartani magát. Valamit megvesz nap, mint nap. Úgyhogy láthatólag rengetegen fent tudják tartani magukat, sokkal kevesebb nézettségből is. Akit nap, mint nap 200 ember megnéz. Vagy nézd meg egy tévét, melyik tévé volt a példa? A Hír TV, ahol a legnézettebb Bayer Show-t 70 000 nézi. Jó, szóval ez a Hír TV... Ebben már, bocsánat, csak ezt múltkor nem mondtam, hogy megnéztem a főműsoridős kereskedelmi számokat is, és ott is gyakori volt az ilyen 120-200 000-es nézettség a főműsoridős esti műsorokban. És ott 100-szor annyian dolgoznak. És a eszközék is 100-szor annyiba kerülnek, a helyük is 100-szor annyiba kerül, de inkább 1000-szer annyiba. Fizetésük is lehet egy kicsit. Milliárdokból működnek ezek a tévék, akik nézettségben ezt a 1000-szeres számot ezt azért nem látni. Lex Partizán titeket is érintett egyelőre? Nem. Sajnos nem kapunk külföldi pénzeket. Én nem tudom, hogy ebben de ez a Partizán sem, a Partizán is inkább EU-n belül nem lehet az EU-s forrásokat elvágni, mert a fideszesek akkor maguktól vágnák el. Igen, miben épülnének a lombkoronat sétányok? Hogyha ez arról fog szólni, hogy a civil szervezetektől nem lehet majd pénzt elfogadni, nekünk pénzt soha senki nem küldött. Most akart valaki egy 100 000 forintos volt kupont küldeni. Az jó. Van ilyen? Igen. Ez csomó reggelire elég lenne. Nem lehet egy vállalatba csak úgy berakni pénzt, ezt kész. Ez a NAV meg ott nézi, és azt mondja, hogy ez nem tudom, honnan jött ez a pénz, úgyhogy nem fogok foglalkozni vele. Ez így rendben van. Lehet, hogy van olyan haver, akinél ezt mondaná. Hát van olyan cég, hallottunk olyan... Az nem gyanús, amikor a lélegeztető bizniszre milliárdokat megbíznak egy céggel, aki előtte nem tudom, miket csinált. Ja, autókra rakottak spoilereket. Igen, hogy utána az nem gyanús, hogy ők kaptak milliárdokat lélegeztetőgépre, az rendben van. Igen, meg olyan történhet, hogy azt mondják, hogy bejelentenéd a vatkárodat, de hát nem lehet bejelenteni a vatkárt a mezőgazdasági területedre, mert az a valamelyik magasrangú politikusnak a vadász területe, ahol ő nem az övé papíron, csak oda jár. És ezért ott nem lehet bejelenteni, hogy nagyon túl van tartva az állomány, mert ő akkor hogy fogja kidőni azt a geci nagy bikát, amit ez túl specifikus ez a példa. Ez mint hogyha lenne valami valóság alapján. Hát a lélegeztetőgép. Amúgy néztem, hogy mik voltak a bevételek, de azóta, hogy ahogy bővülünk, és sokkal több tartalmat csinálunk, és több energiát rakunk bele, és emiatt lehet, hogy többen is nézik, az látszik, hogy nyilván ahogy nő a cég, nő a bevétel, de több ember is kell hozzá. Hát ez mindenhol ilyen. De ahhoz képest, amennyi emberhez elérünk, még azért elég kicsik vagyunk. Hát ezek a kurva jó idők, amikor így szépen lehet bővülni, hogy azt látod, hogy ezt is meg kell csinálni. Amíg még érdekeljük az embereket. Azt is meg kell csinálni, igen. Nyilván nem az van, hogy kacsalábon forgó palotákban élünk mindannyian, de normális munkáért, normális fizetésért dolgoznak az emberek. Így van. Nem? Vagy lehet, hogy ébérért dolgoznak a többiek? Nem. Én nem tudom. Nem. Ez nem egy megafonbaznak. Ez öreg rocker, csak így magára hagyják. Igen. Ja, úgyhogy 300 000 forintért dolgozik. Meg ami plusz bejön, azt általában én próbálom vissza. Nyilván technikális nagyon sok szart elköltünk, néha fölöslegesen is, de például az iPhone-tól kaptuk ingyen a gépet, szóval az se kellett, de valamit próbálok visszaforgatni. Ugye most van egy kis akkor lehet, hogy el tudunk kezdeni majd egy új csatornát, ami lehet, hogy az elején fél évig nem hoz pénzt, de majd egyszer talán visszahoz, de hogy így egy kicsit bátrabb az ember. Valahogy jó van, ez így is így kezdődött, hogy azt mondtuk, hogy örülünk, hogyha kitermeli magát. Ja, az volt a terv, hogyha mondjuk 30 000 ember megnézi naponta, vagy 30-40 000, akkor nem halunk ilyen hárman. És akkor... nem kell azonnal munkát keresni. Igen, de aztán úgy látszik, többen nézitek, amit tök jó, és az a durva, hogy tényleg ugye volt, hogy összeültünk veled meg a Sünnel, megbeszéltük, hogy akkor azt nyomjuk, mindenki fölmond a gecibe, majd nekem nem kell, de nektek, és aztán nyomtuk. És ott hagyta a zsír. De az egy, és az a durva, hogy olyan, mint egy kurva rég lett volna, de még egy éve, még egyedül nyomtam. Nem volt egy éve. Csak annyi, jól van, ez így annyira beröffentette, hogy tényleg az, hogy napi műsor, és ennyien nézik, az tényleg olyan lehetőségeket nyitott meg, amire mindig lecsaptunk. Úgyhogy még rengeteg tervünk van, rengeteg ötletünk, aztán nyilván lesz olyan, ami nem sikerül olyan jól. Most, ha jól van, ez így a pont bejött, meglátjuk, hogy valami be fog jönni, valami nem, de szerintem az, hogy próbálkozunk új dolgokat is csinálni, meglévőt megfejleszteni, mert például az, hogy mondjuk szerkesztők is segítenek, az nem egy olyan, amilyen látványos. De reméltek hosszú távon a tartalomban viszont érzik az emberek, hogy egy kicsit jobban utána nézés. Szerintem az előző videó az Andrew Tétesén is érződött, hogy ez egy összeszedett fókuszcsoport részlet, meg hosszú távon reméltőleg látszik, hogy jól van ez igen, és hogy egy kicsit a hírek jobban össze vannak szedve, meg ilyenek, szóval így próbálunk így a felszín alatt is így mindig csiszolgatni a dolgokat. Most már elmentek 4K-ba tudtok nézni, az is sem olyan magától értetődő, mert streamelni és fölvenni egyszer, azt nem bírt a gépünk, de most már azt is bírja, így mindig kicsit csiszolgatunk, és ezt lehet, hogy nem veszi észre az ember napról napra, de így hosszú távon visszanézve majd azt mondja, mennyit fejlődött, de észre sem vettem. Meg nekünk ez óriási küzdelem nap minden. Majdnem sikerült a TikTokra is betörnünk. Figyelj, én azt mondom, hogy ez egész jó. El fogjuk kérni a 100 000, hogy mondjam. Ja, nem, az élőre gondoltam. Ez élőbe, azt hagyjuk, mert mindig letéltenek minket. Lehet, hogy mindig regisztráljunk egy új csatornát, és akkor ott. Ez nekem még mindig ez a legjobb tervemben. Kérdés, hogy anyagi támogatás mellett eszközök, hangosítás, kamerák, mikrofon, ilyesmire vannak embereitek, nincs. Általában a technikai dolgok is az én dolgom, hogy nekem kell kitalálni, hogy mi hogy működjön technikailag. Itt van 3 számítógép ezzel együtt. Hogy mondjam, a tévé az teljesen más technikákkal dolgozik. Az, hogy ilyen homemade össze tudjuk rakni, hogy a HDMI-k minden oda menjen, ahova kell, minden működjön, fel tudjuk venni, meg streamelni tudjuk. Itt mindig van valami, ami nem működik, úgyhogy nagyon ki kellett agyalni, hogy ez hogy tud működni minden nap úgy, hogy ne szívjuk be. Szóval ilyen technikai dolgokon az én agyalok. Néha így, amikor épp eludnék, így azt, hogyha oda rakom, oda vezetem-e, azon vezetem át, és ebbe dugom be azért a hangot, de oda a képet, akkor az működhet, és akkor ilyenek eszembe szoktak jutni. Igen, a visszhang nincs, mert azt is megoldottuk ezek szerint egy keverőpulta. Egy keverőpulta, miközben egyszerűvel. Igen, de közben nem olyan magától értetődő valamiért, de mindennek megvan a fassága, Mac-nek is, meg a Windowsnak is, hogy azért szoktak gondok lenni. Hiába a hangkártyánkba bemenne 10XLR is, kellett egy keverő, és akkor most már nincsen visszhang. Örülök, hogy ezt is tudjátok. Még majd szokott lenni néha ilyen egy kis háttérvlog, meg ilyenek a Patreonon, nem akarunk mindenkit fárasztani, csak ez kérdés volt, valakinek nem egyértelmű, akkor most már látja, hogy kb. Hogy dolgozunk. Na! Milyen hírek van? Csokkár. Inkább beszéljünk még erről, mert... Furcsának érzem, hogy most visszatérjünk a hírekre. Ez mi? Értem, hogy Britney Spears meg van őrülve, ezt tudom. Igen. De ez már nem most kezdődött. Nem, de most kirakott egy ilyen videót. Nézd. Csak így meglepődtem, ezt így földobták, vagy láttam a hírekbe, és kicsit megijedtem. Azt mondja, hogy nem igazi kések, de én azt szerintem azok. Hát, és a végén amúgy hallani, ahogy így a fémeket összehúzza, tehát nem tudom, én féltem azokat a kutyákat. De ez már csak egy freak show, amit csinál Britney, de ezt csinálja már évek óta. Látod, ezért nem teszi ott, ha valaki fiatalon befut, vagy valami. De mondjuk őnek szintén nem az volt a fő probléma, hanem az utána következő évtizedek, de nem követtem olyan szorosan a munkásságát, de ez sajnálatos, ahol most van, és szurkolok neki, hogy kijöjjön ebből, hogy itt a késekkel hadonászik. Van még egy? Jézusom. Szerintem szeretetre vágyik. Vagy valószínűleg nem, igen. Vagy már, amúgy nem tudom, mi lehet a fejében. Most és mégis vannak kések? Olyan, mint egy átlag. Hát a TikTok live, amit nem... Csillagszületik versenyző, hogy azt hiszi, hogy tud táncolni. De mondjuk ő legalább énekelni tényleg tudott valamikor. De amikor táncolni is tudott. Lehet, igen, tudott. De most ezt nem értem, hogy szóval ez a kép most, hogy... Szegény úgy érzem, hogy egy olyan kép, amitől megijednék, ha hirtelen így szembe jönne. Ez alapján ugye volt az egy Free Britney, mert hogy a... Gyámság alatt volt. Igen, de ez alapján nem csodálom amúgy. Szóval lehet, hogy nem véletlen volt gyámság alatt, most tök jó, hogy kiszabadították a Britney-t, hogy kiszabadították, és akkor késekkel hadonászva táncol, akkor lehet, hogy jobb lenne inkább. Ha valaki de vigyázna rá. Felnőttem be, nem tudom, hogy mikor veszed el mitől vennéd el egy egyén szabadságát, ha ő ezt akarja csinálni. Nem bántott senkit, nem bántotta magát se, ez teljesen, ha nem is teljesen átlagos, de teljesen legális, amit csinál. De tényleg fiatalon befutsz, te vagy a világ leghíresebb popsztárja, egy ideig az volt, szerintem, és aztán már így annyira nem érdekes. És még annyira nem is idősen, de már így túl vagy a csúcson egyértelműen. Lehet, hogy ebbe bele lehet őrülni. Az a baj az emberrel, hogy itt az a nagy szabadságot, hogy figyelj, ott már van annyi pénzed, hogy főleg, hogyha megkapta, hogy életed végig azt semmit akarsz, és az ember nem tud mit kezdeni ezzel a nagy szabadsággal egy csomóan. Nem lehet, hogy így kellenek célok. Biztos nehéz lehet, hogy 10 évnyi óriási figyelem után nem érdekelsz annyi ember. Teljesen más, hogy érzékeled a világot, mint egy átlag ember. És szerintem ez nem az ő esetében volt, ez inkább a Madonna, mint ő. De ez is érdekes lehet. Szóval neki, amiben az ő mindsetje van, el se tudod képzelni, hogy az. Ja, biztosan. El se tudod képzelni. Biztosan. És ilyenkor biztos lehetne azt, hogy van, aki elindulna azon az úton, hogy akkor most egy érettebb zenét csinálok, vagy most már tényleg leszarok minden, csak csinálok egy olyan zenét, amit én szeretek, attól függetlenül, hogy ez kinek tetszik, mert most már megteltem, vagy valami új hobbit keresek, amiben újabb kihívások vannak, mondok valami hülyeséget, veszek egy nem tudom, szőlőst, és akkor próbálok valami saját bort csinálni. Most mondtam valamit, de itt úgy látszik, hogy nem kapott segítséget, vagy nem tudom, kicsit úgy érzem, hogy ez egy tragikus sors. És ha egyszer az lesz a hírekben, hogy holtan találtak rá a drogtúladagolás miatt, vagy megölte magát, akkor nem lehet azt mondani, hogy fú, nem látszottak a jelek. Hát de tényleg nem. Tudom, hogy tényleg. Ez a videó valószínűleg egy segélykiáltás. Az az érdekes, hogy tudjátok, mennyi híresség meg ilyen van, hogy annyi pénz van, akkor én ettől biztos akkor boldog lennék. Ez nem olyan magától értetődni, hogy vagy akinek sosem volt pénze, vagy ki hiszi azt, szerintem azok közül sem mindenki. Nem hiszi azt mindenki, hogy a sok pénztől az ember boldog lesz. Nyilván nagyon jó egy létbiztonság, nyilván nagyon jó a szabadság, hogy odamész, ahova akarsz, azt csinálsz, amit akarsz, de közben az emberi kapcsolatok meg ilyenek, azok attól még nem tudnak rendbe jönni. Azt nem lehet erőltetni, főleg őszinte emberi kapcsolatokat. Nézzétek meg a BoJack-et. Azt amúgy is, mert szerintem az a legjobb rajzfilm, ami valaha készült, vagy a legjobb sorozat is kb. De nagyon ignoráns azt gondolni, hogy ha sok pénzem lenne, akkor mindig boldog lennék, és miért öltem meg magát, azt csinálom, amit akar, de hát ez egyszerűen az, hogy az ember milyen mindsetben van, az... Hát igen, nem, csak az, ugye az, azok hogy milyen mindek, sérüléseket hogy... hordoz magával, az nem fogja megoldani a pénz. Igen, de sokkal több a lehetőséged, hogy megoldja. Azok mondják, hogy a pénz nem boldogít, akiknek annyi van, hogy már a pénz önmagában nem boldogítja őket, de nyilván akinek meg de abból van kevés, azt meg nagyon boldogítaná, hogyha így van, nem de, kéne. De az inkább az, hogy legyen egy létbiztonságod, meg egy szabadságod, de igen. Van ilyen felmérés, ja, hogy mennyi, hogy mennyi pénz fölött már egyáltalán nem boldogít, és az viszonylag, szóval az nem egy ilyen világsztár színnél. Valami évi ilyen 80 000 dollár volt, nem? Nem emlékszem már, de az biztos, hogy van egy szint, ami fölött, még az is lehet, hogy az emberek bekattanak, hogy még, és azt nem tudják abba adni a pénz meg a dolgok halmozását, és az sem egy egészséges mindset, mert mi lesz az elég? Az a baj ezzel, hogy mi számít sok pénznek, hogy ez mindig magad fölött látod. Ha valamilyen szintet elértél, mondjuk éheztél régen, a legszörnyűbb sanyarú sorsból kerültél, akkor már az, hogy valaki csak így van egy munkája, és ki tudja fizetni a lakbért és a kaját, az már azt mondod, hogy az már azzal nagyon elégedetlenek, de azt eléred, akkor utána már azt megszokod, és akkor magad fölött látod a többet. Hát és amikor mindig... már nincsen több célod, amihez igen. Még több pénz kéne, szerintem akkor tűnik ez el, hogy akkor mennyi kéne, de nem tudom, van akinek meg sose tűnik el, mert van akinek meg az a lényeg, hogy csak több pénze legyen, és mindig lesz, akinek több pénze van, mint neki, és akkor mindig ezért fog dolgozni, hogy hát, ha majd egyszerű lesz az, akinek a legtöbb van. Hát igen, de ez olyan, hogy akkor... Ez nagy sérülés kell hozzá szerintem, hogy ez határozza meg. Igen, azt gondolom, hogy van egy szint, amikor azt nehéz megtalálni, mert mindig jó, még ezt meg kell csinálni, jó, még ezt meg kell venni, jó, még... de hogy meg kell találni azt, hogy figyelj, én már nem éhezek, meg tudom venni, hogyha kell valami, hogyha nincsenek ilyen irreális elvárásaim, és akkor igazából nem ebben kell megtalálni a boldogságot, hanem vagy az emberekben, hogy valami olyan cél. Meg kell tanulni elégedetnek lenni. Csomóan ezt felejtik el, hogy meg kell állni néha, és rendesen megvizsgálni. Bazzik, azért van egy csomó dolog, amivel elégedett lehetek, van egy csomó dolog, ami rengeteg embernek nem adatott meg, és így boldog az ember, ha realizálja, és tudatosítja magában mindig, hogy mennyi dolga megvan, amiről régen lehet, hogy álmodozott, és valahol az elégedettség az egy alapja annak, hogy így boldogság meg az elégedettség, ez érdekes, hogy pont mi a különbség közte, de hogy az szerintem a hála, azt mondják, azért vannak ezek a hálanaplók, hogy leírd, hogy miért vagy hálás, tudatos is magadban, hogy mennyi dolgod van, mert annyira megszokod ezeket, hogy mindig csak abban a mindsetben van, hogy újabb-újabb dolgok, és tudatosítani kell magadban, hogy mennyi dolgért hálás lesz, és egészségesebb leszel, és boldogabb. Sincs ettől. Ilyen napról, ahova leírhatod, hogy a veled egykorú másik ember az mondjuk mivel élt el többet? Vagy fiatalabbakat. Mi is szeretnénk ezzel izélni, hogy 20 éves és ezt már mennyi dolgot elértek. Közben nyilván én, ha kiragadsz ilyen teljesen irreális példákat. Ja, hány 60 éves van, aki ennyit nem ért el. Szóval mindenképp az élet keci szomorú. Hát, vagy inkább örülj annak, ami van, mert holnap már az se lesz. Csokkár, értékelni kell. Most de én ebbe egyet értek. Legszebb időszakokat éljük mi is, és ezt értékelni kell. Ezek a good old days, amire visszatok. Igen, mindig arra kell begondolni, hogy amiben most vagy, még hogyha nyomorultságosnak tűnik, akkor is 20 év múlva erre fogsz visszagondolni, hogy bazzeg, micsoda idők volt. Micsoda idő. És ez mondjuk tényleg jó, hogy nem valami unalmasat csinálunk, és arra kell majd visszagondolnunk, de amúgy még az is. Ezek meg úgy unalmasak, hogy amikor egy gyárba dolgoztam, akkor tehát most azokra visszagondolva igazából azoknak is megvoltak a maga jó pillanatai. Ez ilyen. Az ember mindig, nyilván az emlékek azok nagyon trükkös dolgok, mert eléggé sok dolog befolyásolja, szóval az emlékeid nagy része az teljesen fals, vagy hát nem teljesen, de hát legalábbis... Egy oldalról mutatja adott pillanat. Igen, de te azt gondolod, hogy hát én így emlékszem rá, mint hogy az egy bizonyíték lenne, de az elme nagyon sok helyen torzítja az emlékeket, mindenféle érzelmekkel keveredik, szóval az emlékek nem megbízhatók, és idővel nyilván megszépülnek, már akkor még fiatal voltál, meg már rég volt, és eltelt egy csomó idő, de ezek a legszebb éveitek, csak szólok. Úgyhogy élvezzétek ki. Most vagytok a toppon. Ennyi. Ha csak nem lejtő. 14 évesek vagytok, akkor még lehet, hogy van előttetek, de 21 fölött már lejtő van. Kész. 14-től is, azt higgyétek el, legjobb pillanat. Amíg még nem értetek, hogy miről beszélünk. Mondom, a Csoki arról beszélt 14 évesen, hogy a csatak részeg volt. Hát ez az, akkor kezdődött a lejtő. Igen. A Peti mondta, hogy amikor volt valami filmes, ott 84-es néni mondta neki, hogy ő is nem tudom, fiatal, de kettőt pislant, és már 80 éves. Mondta Peti, hogy levert a víz, hogy ez tényleg az, hogy tényleg kettőt pislantasz, aztán 80 éves vagy, és akkor még örülj, hogy megélted. Amúgy ezt tényleg becsüljük meg az időt, ami megadatott itt, és ezt érdemes kihasználni, az kurva biztos. Fú, bazd meg, most engem is levert. Ja, azt akartam mondani, hogy tényleg mennyire befolyásolják az érzelmek az emlékeket, hogy én is visszaemlékszem, hogy miut eszembe, hogy mit csináltam abba a sörgyárba, és hát mentünk fel az ilyen galambcsapdákhoz kiszedni a döglött galambokat belőle, megmostuk fel így a linoleumot. Amúgy nem minden galamb volt döglött tárnám. Milyen munka volt ez? Volt, amelyiket úgy kellett megölni. Igen? Igen. És mégis valahogy úgy emlékeztem vissza, hogy amúgy ezek jó idők voltak, mert az egyetem utolsó évei, az a kurva jók voltam. Én is jó diákmunkákon voltam. Van olyan, amiért máig nem kaptam meg a fizetésem, kedves diák szövetkezet. Emlékszem, praktikerben két napot dolgoztam valamit, szart, és azóta sem kaptam meg a fizumot. Meg még elfelejtettem körbe menni az összes diák szövetkezetből kilépni, hogy megkapjam a 3000 forintot. Ezért kell a hülye diák szövetkezetekbe, amikor belépsz, befizetni ezt a kurva 3000 forintot az első körből, mert úgyis mindenki lusta lesz kivenni. Én kivettem. Te kivetted? Én kivettem, respect. Emlékszem. Respect! Volt egy hónap még valahogy első évben, eléggé meg voltam szorulva Sopronba, és akkor elmondom, kiveszem azt a lóvét. Jó, ez az a 3000 forint. Akkor még más volt az értéket. Akkor még több gírosz kijött bele, nem csak egy. Hát akkor még ilyen 100-150 forint volt egy kiló kenyér. Tönkre tehetnénk cégeket, hogy minden héten kijelölünk egy diák szövetkezetet, és mindenkit buzdítunk, hogy menjen, vegye ki a pénzét. És hirtelen van ilyen több milliós költség lenne a cégnek. De amúgy, tehát én nekem utána kellett rájönnöm, hogy ezt csak következő hónap elején utalják el, szóval ugyanúgy szarba maradtam. Ja. De volt két évfolyamtársam, akik elmentek így dolgozni, mert hogy csak egy 50 forintos találtak már csak a kori szobában, és aztán kiderült, hogy ugye nem kapnak aznap fizetést, mert ez egy bejelentett munka volt, hanem csak a jövő hónapban. Nézd, de hogy felkötötted magad? A nyomorból, a soproni nyomorból. Micsoda nyomor volt, bazd meg az állami mi a faszomba oktatási rendszerben, ahol nem kell szerződést aláírnom, hogy röghöz kötöm magam, nem kell diákhitelt fölvennem, mert ennyivel tudott támogatni a család. Azt a micsoda szemétszar életem volt nekem, Ádám, hogy így félretoltam egy ilyen rozsdás lemezt, így kimásztam a szemétből, és most itt vagyok. Igen, és még hozzá az nyugaton volt. Csúcsod. Igen. Ki szeret minden nyaralós videója félre sikerült, majdnem belefulladt a tengerbe. Végre egy vitám iránál, vedd fel szépen a fejhallgatódat. Van hozzá a videó. Ki szeret minden nyaralós videót nézünk. Szegény. Hát miért nincs ez egy... Ajajaj. Mi az, leesett a papucsa? Leesett a papucsa. Leesett a papucsa. Szegény, bazeg. Nem így tervezte. Nézd, ilyen aranyosan integetett még az elején. Igen. Hello, hello, stop, mucikáim. Várjál, egy kicsit. Jó, várjál, lefogad a papucsom, bazeg. Na várjál, akkor most mi a fasz? Nyelérem. A papucs az ott maradt. Legalább bazeg, nyaral. Hát jó, milyen jó helyen van. Több mint 500 000 látták ezt. Kicsit egy kis nyári emlék. De figyelj, van humor, hogy ezt kirakta. Ja, szerintem ez vicces. Van. Ez mókás. Ez régen ilyeneket válogattak be, az ilyen cheese, nem tudom mi. Nézd meg, hány évesnek nézi a TikTok, aki szeretne. Mikor, hogy nézem, csak 24-ig megy föl. 21 éves. Hát, ezek szerint még az SZIA-t is visszakérheti. Ez aranyos volt. Ez kedves, ez a legjobb. Kéne ilyen sorsan nekünk is, hogy mint régen volt, hogy ilyen home videókat be lehet küldeni, ahol lelesnek emberek. Meg és akkor menne a zene. Igen. Amúgy Cheese, az volt a neve itthon. Cheese? Cheese. Az volt? Szerintem ezt a Jáksó vezette? Nem, szerintem a Beleznai Endre. Hát ez nem tudom mi ez. Jó, hát ez a Cheese. Hát mi ők voltak. Tudom is, biztos, hogy ez volt az? De miért egy jósnő? Egy... Ja, Jáksó, az kész átverés volt. Jó, mert azért most is jó a tévé, most meg izé van. Szerencsekerék. A Szerencsekerék VIP most ezzel jönnek, akkor szerintem az, hogy a Cheese meg a kész átverés visszatérjen, az még egy szint ugrás lenne most a tévének. Az a baj, hogy akkor még egy kész átveréssel úgy tényleg kicsit megmutattad egy ember igazi arcát, most már valószínűleg nem akarják ezeknek a celebeknek az igazi arcát megmutatni. Csak botrány lenne belőle. Azt csinálod, hogy úgy csinálunk, átverjük a GVM-et, hogy belemegyünk, megkarcoljuk a kocsiját, azt lelőne. Vagy nem tudom. Jó, mindenki börtönbe menne utána. De ott kiderülne, hogy milyen az énjük, és az lehet, hogy nem lenne túl hízelgő. Tudod, mit szeretnék? A 100-ból egyet. Valami ismerősebből. 100-ból egy. A zenéje ismerős. Az egy elme Fall Guys volt. Ott ült 100 ember, és akkor kérdésekre kellett válaszolni, és folyamatosan estek ki. Mindegy, akármi lesz a tévé, úgyse nézed. Most látom mindenhol, hogy itt van Rich Love nemű oldalt. De erről miért nem tartunk majd egy külön részt, összeszedjük? Mert nincs mit mondanom miért? Róla. Megnéztem, és ugyanolyan, mint a többi. Itt azt mondta, hogy a felső 10 000-nek a társkeresője. Úgy érzem, hogy egy kicsit gagyibb is a honlap, így az emberek ott meg lehet. Ott vannak a tagok, várjál, ott van a két neve, nincs ember. De hogy, két stock. Hogy azt hittem, hogy valami, nem tudom mi kell, hogy felső 10 000, de bazeg semmi, elő lehet fizetni heti 6 000-ért valami VIP-re, de úgy nem tudom, mitől ez felső. A Tindernek a széje is plusz. Vagy mi a fasz is drágá. Hát igen, szóval nem tudom, hogy mitől, de valami összefüggés van a puncsal amúgy, van emberek közt átfedés. Beregisztráltam, majd megnézem, mi ez a szar, és amúgy láttam ott embert, akit már láttam. Szevasz. Még akartam egy ajánlást a végre, hogy valami pozitív dologgal zárjunk, és nyilván most hírek nem nagyon voltak, de ahhoz képest, hogy a Csoki mondta, hogy rengeteg hír van. Hát elpofászok az időt. Tegnap megjelent a Sajanoé új albuma. Úgy ez nagyon bejön ez a szám. Elsőre még nem értettem, de második, harmadikra valami fantasztikus. És tök jó az album. Eszembe jutott, hogy amúgy alapvetően tök jó az a stílus, amit a Sajanoé nyom, és ugye pont eszembe jutott az, hogy bazeg, ugye beszéltünk is róla, mert téma is volt, hogy mennyire kevés szóló női előadó van itthon. És ő például rohadt jó, és ez egy tök jó album, úgyhogy mindenkinek ajánlom a Sajanoé új albumát, és tök jó, hogy ilyen minőségi magyar lemezek is jelennek meg. Nyilván megvan azok, hogy angolul csinálja a zenét, de hogy ha ő csinálna szerintem egy jó magyar EP-t, és ezen az albumon van egy dal, amiben magyarul is énekel, és rohadt jól áll neki, meg akár egy albumot is, akkor szerintem ő lehetne a következő arénás. Külföldi színvonalon nyomja. Szerintem az, amit csinál, magyarban egyáltalán nincs meg. Szóval tök jó stílusra, tök jó dalokat ír, tök jó alapok vannak, csak itthon valahogy a angol szövegekkel tényleg nagyon nehéz előre jutni, és ő meg szerintem olyan kapukat nyit neki, amit később akár külföldön is lehetne használni, de olyan kapukat nyit neki egy magyar EP jó számokkal, ami ő lenne a következő nagy robbanás. Ja, és most már neki megvannak azok a számok, amivel akár külföldre is tud menni, hogyha... Most? Hát, nem tudom. Hát mivel angolul énekel. Angolul énekel, de hát még itthon, így is itthon a legismertebb, de mondjuk Twitch-en van egy közössége neki is. Ugye az Ati is ugye angol albummal kezdte, és a magyar az óriási dobott a karrierjén. Mert egyszerűen itthon rengeteg embernél nem megy át az angol. De az igényes fiatal zenékben még mindig azért vannak elég nagy ilyen tátongó rések a piacon, nagyon nagyok, igen. Tölteni. Főleg szólónői énekesként. Hát, alig van, igen. Hallgassatok be azt, hogy albumban szeretitek az ilyen popzenét, aminek, hogy mondjam, milyen az alapja. Nem tudom, elektromosabb, de nincs ilyen popposabb. Szerintem tök mindenkinek ajánlom, ez egy tök jó album, csomó jó számmal, úgyhogy nagyon szurkolok neki. Meg Twitch tesó, ő is szokott a Twitch-en élőben nyomatni a zenéket. Nem emlékszem, hogy rédelgettük. Már sok híre nem került sor szerintem, de semmi baj, holnap még ismét itt leszünk, és most már tényleg sorra kerül minden híre. Addigra hát a kiderülnek még dolgok Orbán zsíros asszonyverőjéről, és együtt átbeszélhetjük. Annyira örülök, hogy már nem csak politika volt, csak kell. Annyira izgalmas, de majd ezt majd holnap. Jó, jó. Mert mi holnap újra itt leszünk. És ti itt lesztek.